آپس میں لڑے نا, یہ دعا قبول نہیں ہوگی. لڑ رہے ہیں, کتنے فرقے ہو گئے, ایک فرقہ دوسرے کا دشمن, اتحاد ختم ہو گیا ہے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی, مسلم کے بابل فرقن کی روایت بتا رہی ہے, دعا قبول نہیں. تو یہ کہنا کہ فلا بابا کی فلا مرشد کی دعا ضروری قبول ہو جائے گی, یہ روایت بتا رہی ہے کہ نبی کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. دعا کا قبول کرنا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ, اللہ سے نہیں منوا سکتا, نبی بھی نہیں منوا سکتا کہ میری دعا قبول ہونی چاہیے. یہ کیا منوائے گا, مرشد کیا منوائے گا, ولی کیا منوائے گا, کوئی نہیں منوا سکتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دعا کو قبول نہ کرنا چاہے. نبی بھی نہیں منوا سکتا, اللہ کو بڑی پاور, اللہ تبارک اس کی عظمت. دعا بعض لوگ مانگتے ہیں فلاں کے طفیل میں, فلاں کے وسیلے سے اللہ دعا قبول فرماتا ہے, محمد کے طفیل میں. دعا چونکہ عبادت ہے, عبادت سے طفیل نہیں چلتا, عبادت تو وسیلہ نہیں چلتا. نماز ایک عبادت سے کہیں وسیلہ ہے, کہیں نہیں وسیلہ ہے. کچھ مانگنا تھا براہ راست مبارک رکھن اللہ تبارک تعالیٰ کے اندر. ایک وسیلہ تو اللہ کے اسماء الحسنا کا وہ لے سکتا ہے, اور ایک ہے کسی زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ, ایک ہے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ. مردوں کا وسیلہ تو ہے ہی نہیں, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں. اب آپ کے وسیلے سے دعا مانگنا, مردے کے وسیلے سے دعا مانگنا ہے, جائز نہیں. دلیل دلیل اس طرح ہے, مان آس مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قائد قحطو استقفى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فقسنا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فقسنا. قال فيقول رواه البخاري في كتاب الاستسقاء. حضرت امام بخاری سجید پاک کو ایسے کتاب الاستسقاء بنایا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب قحط پڑتا تب حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس جاتے, سب سے بڑے بزرگ مدینہ میں وہی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس, ان کے پاس آتے اور کہتے ہیں دعا کرو. اللہ تو کیسے دعا کرتے, اللہ بنا بنا اے اللہ ہم تیرے نبی کی دعاؤں کا وسیلہ لے کر کے اسے مانگتے تھے, مانگتے تھے کنہ میں توسل ہوئے, مانگتے تھے کنہ مانگتے تھے سکتی تو تو ہمیں پانی دیتا تھا, وہی میں توسل ہوئی. اب ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں, ہمارے اوپر بارش برسا, ہمیں سہرا فرما. اور بھائی کہتا ہے کہ بارش ہوتی تھی, بارش ہوتی تھی, اس کا مطلب ہے کہ بارش رک جائے تو تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگنا چاہیے. بارش اللہ کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا, بارش اللہ سے مانگنی چاہیے, بارش رک جائے تو اللہ تبارک پاس مانگنا چاہیے. فکر ہوا ہم اپنے نبی کا وسیلہ لیا کرتے تھے, یعنی دعا کا وسیلہ لیا کرتے تھے, اب نہیں, اب ہم نبی کے چچا کی دعا کا وسیلہ لے رہے ہیں. یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے. کہ نبی کیوں نہ ہو, یہ تو کہتے ہم اپنے نبی کی دعا کا وسیلہ لیا کرتے تھے. کیا مطلب سارے کرام کرے اب ہم نہیں لیتے, اس لیے کہ ہم بچ چکے ہیں, مردوں کا وسیلہ نہیں ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں ہے, آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, اب آپ کا وسیلہ دعا میں نہیں لگے گا. جب نبی کو دعا کے وسیلے میں نہیں لایا جا سکتا تو اور پیر مرشد اس کو دعا کے وسیلے میں نہیں لایا جا سکتا ہے, حرام ہے, شرک ہے. پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ مردوں کا وسیلہ نہیں ہے چاہے نبی کیوں, اور دوسرے یہ کہ بارش بند ہو جائے تو دعا مانگنے کی اللہ تبارک تعالیٰ اللہ بارش برساتا ہے دعا کی وجہ سے, دعا کی وجہ سے بارش برساتا ہے.